dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 lipca, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli w południe rozpoczną się kolejne rozmowy w sprawie unijnego budżetu. Co wciąż dzieli europejskich polityków? O tym za chwilę opowie Beata Płomecka. Kolejny dzień liczba osób, które wyzdrowiały z koronawirusa, przewyższyła liczbę nowych zakażeń w naszym kraju. Kandydaci na studia mogą już korzystać z nowszej wersji portalu Ministerstwa Nauki, który powstał, by pomóc im w wyborze kierunku. Dzięki stronie internetowej ELA dowiecie się, ile zarobicie po studiach, jak szybko znajdziecie pracę oraz jaki procent absolwentów danej uczelni dostaje umowę o pracę. Impas na unijnym szczycie w Brukseli w sprawie budżetu wspólnoty na najbliższe 7 lat i funduszu po pandemii. Dwudniowa Narada Europejskich Przywódców nie przyniosła rezultatu. Zdecydowano więc o wydłużeniu spotkania o kolejny dzień. Wznowienie obrad w południe. Punktem spornym oprócz pieniędzy jest też kwestia powiązania funduszy z praworządnością, co potwierdziła wczorajsza wieczorna dyskusja liderów. Więcej o tym Beata Płomecka. Szef Rady Europejskiej przedstawi dziś kolejną wersję projektów budżetu i funduszu odbudowy wraz z warunkami wypłaty pieniędzy. Charles Michel dąży do porozumienia. Chce tego też premier Włoch Giuseppe Conte. Musimy zrobić wszystko, by zamknąć te negocjacje. A premier Holandii Mark Rutte dodał. Myślę, że porozumienie jest możliwe. Nie jest wykluczone, że w nowej propozycji złagodzone zostaną zapisy dotyczące powiązania funduszy z praworządnością, przeciwko którym protestują Polska i Węgry. Tak mówił o nich wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Żadnych arbitralnych mechanizmów, które mogą prowadzić do tego, że politycznie motywowane państwa będą podejmowały za nas decyzje. Możliwe jest, jak usłyszałam, dopisanie jeszcze nowych kryteriów, że decyzje będą bezstronne w oparciu o dowody. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minionej doby odnotowano w Polsce ponad 330 nowych zakażeń koronawirusem. Dobra wiadomość jest taka, że kolejny dzień liczba osób, które wyzdrowiały, przewyższyła liczbę nowych potwierdzonych infekcji. Z danymi resortu zdrowia zapoznała się Joanna Stankiewicz. Minionej doby wykryto w naszym kraju 339 nowych przypadków koronawirusa, z tego najwięcej 101 na Śląsku. 76 osób zachorowało w Małopolsce, 31 infekcji potwierdzono na Mazowszu, 25 na Podkarpaciu, a 21 w województwie łódzkim. W pozostałych województwach odnotowano od kilku do kilkunastu zakażeń. Resort poinformował też o śmierci 6 osób. Ofiary koronawirusa były w wieku od 65 do 86 lat. Jak podaje ministerstwo, połowa z nich miała choroby współistniejące. Z powodu COVID hospitalizowanych jest obecnie ponad 1500 osób. Z tego 66 pacjentów jest podłączonych do respiratorów. Od początku pandemii wyzdrowiało w Polsce blisko 30 tysięcy chorych na ponad 39 400 przypadków zakażeń koronawirusem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Uwaga na burze. Dziś ulewy spodziewane są prawie w całym kraju. Za to będzie ciepło. Prognozy synoptyków przejrzała Agnieszka Jasik. Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej burze ominą tylko północno-wschodnią Polskę. W pozostałej części kraju mogą im towarzyszyć gwałtowne zjawiska, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W województwach małopolskim, podkarpackim, śląskim, częściowo lubelskim i świętokrzyskim podczas burz może spaść nawet do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru podczas burz mogą osiągnąć nawet 80 km na godzinę. Termometry pokażą od 25 do 29 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie tylko na terenach podgórskich i na wybrzeżu. Około 19 stopni i tak samo nad morzem od 19 do 24 stopni Celsjusza. W nocy mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południu zanikające burze. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Na koniec informacja, która może się przydać przyszłym studentom. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nową wersję systemu monitorowania elektronicznych losów absolwentów. Z systemu mogą korzystać kandydaci na studia, znajdą tam informacje na temat absolwentów uczelni i ich sytuacji na rynku pracy. Do skorzystania z tej możliwości zachęca wiceminister nauki Anna Budzanowska. Dzięki stronie internetowej ELA dowiecie się, ile zarobicie po studiach, jak szybko znajdziecie pracę oraz jaki procent absolwentów danej uczelni dostaje umowę o pracę. Ela pokaże Wam dane z ponad 34 tysięcy kierunków studiów. Natomiast wygenerowanie raportu zajmie Wam jedynie 5 sekund. System dostępny jest na stronie studia.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O tym, jaka pogoda czeka nas dziś, mówiliśmy chwilę temu, to teraz rzućmy okiem, co czeka nas w poniedziałek, a niestety będzie to powtórka z rozrywki. Sporo chmur i przelotnych opadów deszczu, gdzieniegdzie także burze. Powody do zadowolenia będą mieli za to mieszkańcy Wrocławia. Tam będzie najcieplej, około 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%, RRSO 0%, w sklepach euro i na euro.com.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bed and Breakfast. Dzień dobry. Good morning. Agnieszka, there's a fly in my coffee. Nie. It's trying to get in my coffee. Ale słychać ją. Ona tu jest. This coffee nie jesteśmy sami. So good. Prawda? Polskie Radio Coffee. Thank you, Agnieszka. It smells so good. Mleczko przyniosłam sama. W słoiku. Masz łyżeczkę? Of course I do. I always have a spoon. To jesteś szczęście, żeby zobaczyć, co ja mam. You've got a widelet. You've got a fork for your coffee. My God. Bo miałam tylko jedną i taka jestem gościnna, że dałam ci swoją. We're going to have a really mix of a show today. Lots of different topics today. A przedstawisz się? Me? Mm-hmm. I can do. Raf. Is my name. Uzar. That's the one. That's the one, yes. Niech będzie dane naszym słuchaczom to, żeby cię zidentyfikować. That would be nice. Ja też się przedstawię. How are you today? Poczekaj, nie przedstawiłam się. Did you know? Agnieszka Furtak-Bilnik. There tak. You go. Pani Ewa Radel jest jeszcze z nami i realizuje naszą audycję. You know what's not a nice I mucha thing jest z nami, lata tutaj. What's the mucha's name? Nie nadaliśmy. Po angielsku mucha to fly. Fly. Agnieszka, what are we doing today? Zapraszamy Państwa do godziny 9:00. Będziemy opowiadać o książce, którą Raf tutaj ma przed sobą, fioletowa, z jakimiś złotymi napisami. Będziemy mówić o Cockney. Cockney. Na przykład. Będziemy mówić o sekretnym ślubie w Wielkiej Brytanii. And we'll be talking about other little snippets of information. Keep listening till 9:00. Bed and Breakfast. Sometimes you need to be alone. It don't matter now. Shut the door, unplug the phone. It don't matter now. Speak in a language they don't know. It don't matter now. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Did it. castle out to sand. It don't matter now. Well, it won't last and it won't stand. It don't matter now. But with a suitcase in your hand. It don't matter. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Your way on through the crowd. It don't matter now. Change your name, you won't be found. It don't matter. Well, now. I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. It is not enough to enter the bone of the mother, the rope of blood. It is not enough to enter by hewn birth, the island of the strong door. O, jeszcze ten szelest. I shall not be older. I shall not be younger. Then I was in the beginning. There will not come from my design fear or death. I see not, and I am not seen, where twilight and the black night move together. In the spinning circle, in the garth of glass, hinged on the sky, a night to kill a king. Is this night? Co to jest? Alan Garner, one of my favorite authors. He's wonderful. He's kind of like a fantasy... Poezja fantastyczna. Well, he writes mostly books, mostly novels, but he sometimes writes poetry as well, and he's... A local author, he writes a lot about where he lives. He's from Chester in England. Cheshire, should I say. A ta książka możesz pokazać, yeah, bo na okładce widzę celtyckie wzory. It's called Collected Folk Tales, baśnie i bajki. Uh-huh. Nie, to nie są celtyckie folklore. Wzory. He uses a lot of folk tales in his stories, but he's the only author I've read. Ale wygląda na taką starą, ale nieczytaną, Raf. Tutaj chciałeś się popisać przed nami, no, że czytasz poezję, a tak naprawdę it. Ona się kurzyła. Na półce się kurzyła. It's not no, true, proszę, Agnieszka, proszę. I love it. But if there's an author I would love to translate into Polish, it would be Alan Garner. Because he's so deep, and deep in a way that when you read it, you feel it literally in your body. It's amazing. Have you got a favorite author? Poezję? No, anything. No, teraz tak mnie zaskoczyłeś o poranku. W ogóle to takie zaskoczenie, poezja o poranku w niedzielę. Bardziej mi pasuje na wieczór, ale my przecież jesteśmy zaskakujący. A wiesz, mam od dawna taki pomysł, jak na przykład chcę dobrze wypaść na jakiejś rozmowie. Nie powinnam tego zdradzać. Go on. Też od jakiegoś czasu tego nie robię, ale to taki fajny pomysł dla państwa. Na przykład państwa, którzy szukają pracy, chcą dobrze wypaść. Job interviews, yeah? Mhm, tak. Okay. Albo jakaś ważna rozmowa z szefem. To kiedyś wpadłam na taki pomysł, nawet nie wiem skąd mi się to wzięło, żeby przed taką rozmową przeczytać sobie fragment książki filozoficznej. Wiesz, jak to usprawnia myślenie? Tak like jak twoja poezja. See, you read a poem or you read some philosophy and then you have a question. How much money do you want to make? And you say, that is not the question. The question is, why I want to make the money. O, idziesz w dobrym kierunku. Am I good? Am I good? So, so what's your favorite book then? Tell me. Muszę pomyśleć. Recently. Pomyślę. Okay, poczekaj. Furtak will think. Paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. They pay paradise, put up a parking lot. Joni Mitchell and of course Big Yellow Taxi. Mamy pytanie od pana Michała. Właściwie to pytanie do ciebie. Przypomnę oczywiście, że nasz adres jest dla państwa cały czas bb@polskieradio.pl. Or English bb@polskieradio.pl. Mogą też państwo korzystać z naszego profilu na Facebooku Bed and Breakfast w Trójce. I pan Michał pyta nas o to, właściwie na początku pisze, że ciekawym zjawiskiem językowym jest Cockney. Może pan Raf opowie coś na ten temat, na przykład skąd pochodzi to sformułowanie? Może na początek powiedzmy, czym w ogóle jest Cockney. Well, Cockney is a kind of dialect, a London dialect from a particular place in London, particular area of London, the East End, and they speak a bit like that. No, they don't. I can't do it today. I'm from London, and they speak like that. But Cockney has a particular element to it, taka część, and it's called Cockney rhyming slang. We mentioned this before, and so they say words that rhyme with real words, so they're different. So you might say dog and bone. Pamiętasz? Tak, dog and nie bone is not a tego. Phone, yes. To jest przykład bez sensu. Plates of meat, feet. Plates of meat? Plates of meat, feet. Mm-hmm. So, oh my gosh, my plates are really tired. Czyli stopy bolą, okay? Ale to też skrót tylko, tak? Skrót, czyli plates of meat to jest ten główny trzon, but then you shorten it to plates. So you might say, oh, the dog's ringing. Czyli dog and bone dzwoni, czyli dog and bone, phone. Musimy Agnieszka państwa... zagubiona. Nie, ale tak myślę, wchodzę w buty naszych słuchaczy, którzy myślą sobie, o co chodzi? Włączyłem to radio w zaufaniu o 8 rano w niedzielę, a oni tutaj to zaufanie nadwyrężają. But English people think the same. It's, you know, you'd say, I can't think of an example in Polish, but Michał asked us, why would you say, I put the kettle on and make us a cup of Rosie Lee. Rosie Lee brzmi jak, rymuje się z tea. So Rosie Lee is tea. Jeżeli państwo chcą więcej... Just taki grips. I think it comes from like prison slang as well. So it's kind of this grips więzienny. I tak, it's come from there. To brzmi tak też trochę niedbale, ten Cockney, prawda? Cockney? Why? What's wrong with Cockney? There's nothing wrong with Cockney. Agnieszka Furtak. Jeżeli państwo mają ochotę posłuchać więcej na ten temat, mówiliśmy o tym chyba tydzień temu albo dwa tygodnie temu, zachęcam przy okazji do odwiedzenia naszej strony internetowej www.polskieradio.pl/trójka, albo właściwie wystarczy wpisać hasło Bed and Breakfast, trójka i tam już państwo znajdą wszystkie nasze archiwalne audycje. Thank you. living is easy. Messing up your mind, the daily grind. Gotta leave it all behind. Driving everybody crazy. Remember, that was, by the way, Ian Brown and First World Problems. Pamiętasz, że kiedyś byliśmy na jego koncercie? Do you remember that? He wanted to hit me. Nie. Do you remember that? Pamiętam, że zaprosił nas na takie after party. Yeah, and then he wanted to hit me. He wanted Wtedy? To fight me, because I called him, I asked him why he's called the monkey man. Aha, and he tak. wasn't very happy and he wanted to fight me. That was the time that Agnieszka Fordek and Ralph. Wiesz, jaki był tego powód? No, I don't. No, jak to na after party. Oh, I see, okay. Sorry, I'm very naive and I can't remember the drugs and the alcohol. Sorry. O tym pierwszym nie mówiłam. No, you didn't. Nie myślałam. No, też. There was no drugs, no. No alcohol, no drugs, no. No women, no men, no, nothing. Ian Brown and First World Problems. We're talking of music. Tak jak twój właśnie. What? First world problem. I have no problems. We talked about music before and we had a fantastic contact with somebody, didn't we? Tak, tak. Napisał do nas pan, który nas zaprasza do posłuchania najnowszych. Musisz to robić tak ostentacyjnie. Sorry. Staram sorry. Się skupić. Nie zastosowałeś się, Raf, do naszych lekcji. Od pana, już nawet pamiętam jego imię i nazwisko, William Hanson. Okay. William Hanson to jest brytyjski, aż się dziwię, że tego nie wiesz. Yes, that's right. Specjalista od etykiety. Are we listening to him today? Będziemy też go słuchać. Really? Musisz wyjść na ludzi. I have to have some etiquette in my life. I need to be polite, yes. Thank you, Agnieszka, for teaching me. We literally have thousands of emails. Thank you so much. We don't have time to read these emails even, but we try and reply. But we had a beautiful nie email. Nie mów tak, Raf. Nawzajem się przywołujemy do porządku i mówimy, czytaj, odpisuj, ale robimy to z wielką przyjemnością. Pan nas zachęcił do tego, żeby posłuchać najnowszego singla, Secrets się nazywa, polsko-brytyjskiego zespołu The Underground Men z Lublina. From your place. Tak, ja też jestem z Lublina, a nie znałam tego zespołu. I właśnie życzą nam miłego odbioru, bardzo dziękujemy, no to prezentujemy państwu. Shall we listen to it? The Underground Man. Hung out. No, we have it out. It's almost an addiction. How we run around and come around. There are no secrets to love. Secrets from Lublin. Mm-hmm, pięknie to zabrzmiało, tak bardzo w naszym klimacie. Polish-British band. Od 2014 roku zagrali ponad 100 koncertów w Polsce i w Berlinie. I to, co jest bardzo ciekawe, to zwyciężyli w konkursie Orlen Warsaw Marathon, organizowanym przez właśnie program Trzeci Polskiego Radia, a następnie zagrali finałowy koncert w studiu naszym Agnieszki Osieckiej. Był transmitowany na żywo w audycji Obsesja Piotra Stelmacha. Not bad, not bad. We had an email, we've had lots of emails, but we had one particular email from Marta from Katowice to you and me, Agnieszka. Question was written on bb@polskieradio.pl. What are your favorite British bands? To pewnie do ciebie pytanie. No, both of us. Do you have any favorite British bands? She's thinking. Bardzo wiele, wiesz, bo te, w ogóle ta muzyka, którą tutaj prezentujemy, którą głównie ty wybierasz, super jest, naprawdę, świetna muzyka, no to po prostu jest dobrej klasy muzyka. I love... It's a difficult question. It's like asking, what's your favorite hair? What's your favorite fingers? You know, it's a question you can't answer. Can you... I mean, I find it very difficult to answer that question. What's your favorite book? What's your favorite band? Because there's so many. I mean, of course, the Beatles, things like Dexys Midnight Runners, which we'll listen to today, Talking Heads are American. Ale myślę, że odpowiedzią tutaj może być to, jaką muzykę po prostu można usłyszeć w Bed and Breakfast. Exactly, just keep listening to Bed and Breakfast. Hey! gadające głowy. That was Talking Heads, and she was from America. Talking of America, have you heard this conspiracy theory, this teoria spiskowa, that Bill Gates... Która? Możemy przebierać. Oh, there's only one now, that Bill Gates started coronavirus. Aha, tak, tak. Did you hear this? No pewnie, wszyscy słyszeli. He had this famous TED Talk. How do you say talk in Polish? Wykład? Przemówienie? Przemówienie, wykład? Tak, prezentacja. Prezentacja, exactly. So he had this TED Talk, konferencja TED. O, tak. Technology, Education, Design, TED. And he said, 5 years ago, be careful, the next outbreak, the next disease will happen and we're not ready. And ba-ba-ba-bam, we have COVID. 5 years later. 5 lat mu zajęło wyhodowanie. Wirusa. You don't believe it, do you? Come on. Nie wiem, ale znaleźliśmy taki fragment rozmowy, którą przeprowadził kto? Trevor Noah from South Africa. Mm-hmm. South Africa. He's... Amerykański prezenter, YouTuber. He's South African. No, ale w Ameryce prowadzi swój talk show, czy tam, jak to nazwać. And he wanted to ask these questions to Bill Gates. Te właśnie, które pewnie większość z nas miałaby ochotę zadać Billowi Gatesowi. I prosimy, żeby Państwo posłuchali teraz razem z nami Billa Gatesa. Proszę słuchać uważnie. Ciekawe, czy będą mieli Państwo takie samo wrażenie jak my. Bill Gates, welcome to the Daily Social Distancing Show. It's great to be on. Let's jump straight into the first question that everybody would want me to ask. You delivered a TED Talk where you predicted pretty much what is happening now. Now, thanks to the world we live in, that has sprouted a bunch of conspiracy theories, everything from Bill Gates invented this virus to prove himself right, or he knew it was going to happen and that's why he said it. Was that TED Talk about this virus, or was that a hypothetical that has now come true? Well, I didn't know specifically that it'd be coronavirus and that it would hit in late 2019. But the goal of the talk was to encourage governments to make the investments so we could respond very quickly and keep the case numbers very, very low. And so sadly, this is not a case where, you know, I feel like, hey, I told you so. Mm-hmm. Because we didn't use that time when it was clear as the biggest threat to kill millions of people to have the diagnostic standing by, to be ready to ramp up a vaccine factory. A few things were done. Some countries, our foundation funded some work that will help with the vaccines now, will help with the diagnostics, but those things didn't get done, and so that's why it's taking us a long time to get our act together faced with this threat. So he's basically saying three things, isn't he? That he was telling people to invest in vaccines, invest in diagnostics. Vaccines, czyli szczepionki. Szczepionki, so invest in vaccines, inwestować, of course. Invest in diagnostics, diagnostyka. And also, he said that just people didn't do it, and now we're not ready. Like a prorok, mm-hmm. Wasn't he? Ale tutaj no, wiele rzeczy wydaje mi się wątpliwych. Po pierwsze, inwestować w szczepionki, no chyba zawsze inwestuje się w szczepionki wtedy, kiedy mamy konkretną chorobę, więc jak można inwestować w szczepionki wcześniej? To po pierwsze, ale może się nie znam. Po drugie, mam takie wrażenie, że on po prostu nie odpowiada na pytanie. Because he's Bill Gates, he doesn't have to, does he? Znałam jedną taką osobę w wysokim stanowisku. To był nawet rektor uczelni, który przez 10 minut potrafił nie odpowiadać na pytanie, tylko mówić o tym, że ściana jest biała i dlaczego właściwie jest biała. Oh, I thought you were talking about politics. Politicians, that's their job, tutaj isn't właśnie it? Chyba takie mam też wrażenie. Yeah, but it's interesting listening to someone like Bill Gates, isn't it? Chociażby po to, żeby wsłuchać się w to, jak mówi. Taka wyjątkowa okazja w Bed and Breakfast. Come on, Eileen and Dexy's Midnight Runners. Did you know, Agnieszka, that now the COVID, you know, we talked about Bill Gates and COVID and coronavirus, it's just killed the tourist industry, killed the airplane, the flying industry, or whatever you want to call it. Mm-hmm. British Airways has retired all of its Boeing 747s. All jumbo jets are finished. Can you believe it? Już nie będą latały w ogóle samoloty? All of them. They've retired, się mówi. They've retired the whole fleet. Przeszły na emeryturę. Cała flota, which is incredible. The first Boeing 747s were in, I think, 1969. They've been flying since 1969. And they've bez retired przerwy. All of them. Yeah. Ale to nie można tego po prostu zawiesić? No, they've retired them, czyli już szlus, koniec. The Queen of the Skies, it used to be called. It was the first plane, the Boeing 747, the first plane called the jumbo jet. This moniker, this nazwa, this name. And now it's gone. It's really sad. To znaczy, really że to po sad. Prostu jest nieopłacalne, tak? Completely. Nobody's flying. Mm-hmm. Are you flying anywhere? No nie, ale wierzyłam w to, że kwestia kilku miesięcy i otworzą się loty. Tak jak się przecież europejskie otworzyły, tak też transatlantyckie. British Airways, a massive company. Nope, it's finished. 31 jumbo jets are saying goodbye. No to bardzo przykre. Ale musimy coś bardziej optymistycznie, Raf. No ja oczywiście nie dyskredytuję tego, o czym mówisz. No bardzo to smutne. Well, okay, something positive. Because of COVID, for example, everybody's moving outside now. So in England, they have something called curbside. To masz na myśli, że going outside. I'm telling you. They have something called curbside shopping. Curbside, czyli chodnikowy. Curb is chodnik. Sidewalk in American, curb in English. So they have curbside shopping. So you don't actually go czyli in the shop. Street food. To jest exactly. Street yeah. shopping. That's right. So you go outside, you go to the okienko and say, Hello, I want to buy coffee. And they give you a coffee outside. And you have to have these things called pavement permits, czyli pozwolenia chodnikowe. Now in the UK, it's great because you have these, when you have a look at the pictures, there's people outside drinking coffee outside, which is, you know, very strange for England. I to jest tak, że zaczynają tak robić te osoby, które prowadzą biznes. That's do tej right. pory prowadziły stacjonarny, yeah. tak? Well, stacjonarny. Wynoszą cały swój asortyment z outside. Lokali. Yeah, yeah. So you have normal shops and restaurants who have, they're literally moving outside, so they can't have people come in. So they're doing everything on the street. So it's great. I love it. I think it's a great positive thing. A propos takiego permission, czyli pozwolenia, to... Lub permit. O, permit, tak. To przypomniało mi się to, że na przykład, żeby grać na stacji nowojorskiego metra, co mm-hmm. jest bardzo popularne, tam prawie na każdej yeah. stacji metra ktoś gra i w ten sposób zarabia pieniądze, to też musisz mieć pozwolenie. Nie możesz tak sobie po prostu wejść ze skrzypcami i zacząć grać. I think it's the same in most places in England as well. You have to have a permit to play, which is kind of crazy, isn't it? You know, you have to pay to play. To są swego rodzaju właściwie koncerty. You have to pay to play. Girl with the diamonds and the shoes, she walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's side. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in you, baby. I got faith. Stevie, the child prodigy wonder, and of course, Ariana Grande with him. Słyszałeś o tym sekretnym ślubie? You're talking about mine? Nie, pewnie nie był taki sekretny. Go on, who's? Chyba, że pojechałeś do Las Vegas i tam się ożeniłeś. O księżniczce Beatrice mówię. Oh, Prince Andrew's daughter had Wszyscy a secret wedding. Wszyscy o tym piszą. Yeah. BBC, CNN... Więc widzisz, i za oceanem, że wzięła taki sekretny ślub. Yes, because she wants to avoid Prince Andrew being talked about. Very, very sad, because Prince Beatrice wanted a big, big white wedding with lots of people. And she wanted a big white wedding with the TV, and because of Prince Andrew... Czyli jej ojciec. Yes, unfortunately, they want to have a quiet wedding because Prince Andrew is involved in a big sex scandal now. Pedophile mm-hmm. scandal. It's very, very sad. Very, very sad. Ale na tej ceremonii była królowa. Of course, she's always there. You know, Prince Andrew is the Queen's favourite son, so it's a really difficult time for her because she has this favourite son who is compromised, completely compromised, and they're talking about him losing his royalty, so they're going to take away his title, they're saying, because compromised, czyli jest skompromitowany? Yeah, in the sense that he's... A jak jest kompromis? Bo to takie podobne słowo. Compromise. To to samo. So compromised... Czas przeszły. He's been compromised. And, tak jak szpieg, for example, has been compromised. Znaleźli go. Odkryli go. And you have compromise as a rzeczownik. So very, very similar. Faktycznie. No, te wszystkie wasze sekrety królewskie. What sekrety? No, no I mean... Tak, to sekrety. I think the royal family have to reevaluate. I think they have to start being different. But it's going to change very, very soon. When the queen says goodbye, then... We're going to have Charlie, so the Queen, the royal family is going to be very, very different, very, very soon, I Jaka think. Jaka będzie? To ciekawe. Well, co byś different. Powiedział o księciu Karolu? Charlie has a lot of political... Charlie? Charlie, yes. Tak blisko jesteście? Oh, me and Charlie are friends. He has very, very concrete political views, Charlie, and he's very ecological. He's super ecological, tak, which tak. I love about him. So he very cares for animals and plants. So I think we may see a different... Royalty, different. Wyobraziłam go sobie, jak tak chodzi po tych ogrodach królewskich i tak zagląda. O, tu urosło, naked. Tam urosło. I imagine him walking around naked and saying, oh, nie. These nie. wonderful plants, these wonderful odd animals, oh. Nie, na pewno w tym jest dużo więcej elegancji. You think so? Mm-hmm. I'm a big fan of Charles, I like Charles a lot. I think he'd be a great king. We'll see, won't Pożyjemy, we? Zobaczymy. You better stop dreaming of the quiet life, cause it's one we'll never know. And quit running for the runway bus, cause those rosy days are few. Yeah. And stop apologizing for those things you've never done, cause time is short and life is cruel. It's up to us to change, it's down gone. Smell for Sam's dying in the dairy yard, and a hundred lonely housewives clutch up some milk balls to their hearts. Oh, hanging out the road of letters on the line to dry. It's enough to make you stop believing. Tears come fast and furious in the town called Alice. Dashed against the co-op to either cut down a beer or the kids new gear. It's a big decision in a town called Malice. Ooh, yeah. The ghost of a steam train echoes down my track. Is it the mountain bound for nowhere? Just go round and round. Oh, playground kids and creaking swings. Lost laughter in the breeze. Gone for hours, I probably will, but it's in for to cry like in this town called Alice. Yeah. Yeah. A town called Alice. That was Town Called Malice. So what's been happening in the world today? Lots of animal stuff, you know, Agnieszka. Lots of animal stuff. Everybody in England, all the bird watchers. What is a bird watcher in Polish? Obserwator ptaków. Is that what you say? Do you not have a... Ornitolog to jest ten, który się zajmuje po prostu ptakami. Yeah, you don't ptakami. Have like a special name like, you know, ptaszek or something like that. Well, all the bird watchers in England are going to the Peak District, which is my part of the country. This Park Narodowy, Szczytowy, as you'd say. And you know what they found? they found a bearded vulture in the UK. The first time this has ever happened since 2016. Orłosęp. Isn't that a beautiful name, Orłosęp? Nie, wręcz straszne. Really? Sounds fantastic. But talking of bird, biggest problem I hear with Polish people, they don't say bird, they say beard. Tak, tak mówią? Taki ładny beard. Yeah, bird. And compare that to beard. Właśnie, na to zawsze zwracał mi uwagę mój najukochańszy korepetytor z języka angielskiego. What, me? Nie, nie, taki był wspaniały pan Robert. I'm not wspaniały. I zawsze... Thank you, Agnieszka. Ja tak się rozmarzyłam, bo naprawdę to był mój ukochany nauczyciel. I zawsze mi mówił, że jest ogromna różnica. Ja miał taki surowy wyraz twarzy wtedy, że bird to jest ptak, a beard to jest broda. Yeah, please don't to jest these różnica. Bird, beard. Tak. Ptak, broda. My niestety nie możemy teraz przekazać państwu tego surowego wyrazu twarzy, no ale to dlatego, że ja wtedy zdawałam egzamin na filologię angielską i musiałam się trzymać. Do you know, talking of birds, talking of birds, do you know what the national bird of England is? Or the United Kingdom? Oj nie, nie wiem. What's the national bird of Poland? No jak to? Go wiesz, on. Na pewno wiesz. Go on, what is it then? Orzeł, jedyny. But isn't it also bocian? A to stork. Tak, faktycznie. Bocian to taki nasz drugi narodowy ptak. Bociek orzeł. Bocio orzeł. In England, in the United Kingdom, the national bird is robin redbreast. A, faktycznie. Rudzik in Poland it's called. What a beautiful uroczo, name. Tak. I never see these birds in Poland. I don't think you have these birds in Poland. Rudziki. Może dlatego, że sobie tak zawłaszczyliście. Like bociany in Poland, I suppose. Po prostu bociany nas wybrały. Is that what it is? Tak. Bociany. Im tu jest u nas Poland. Najlepiej. Agnieszka, it's time to go, I think. Życzymy Państwu dobrej niedzieli. And if you want to write to us, remember everybody, bb@polskieradio.pl. I jeszcze nasz profil na Facebooku. Bed and Breakfast w Trójce. Zapraszamy. Fantastic Sunday. Enjoy the rest of the day. It's going to be a beautiful day today. I can feel it in my bones. Have a good one. Raf Uzar mówił to do Państwa. Ja nazywam się Agnieszka Furtak-Bilnik, a audycję zrealizowała Ewa Redel. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Bye, bye. Who kicked a hole in the sky so the heavens would cry over me? Who stole a soul from the sun? Kicked a hole in the sky so the heavens would cry over me. Who